เรียนมาปฏิบัติที่วัดป่าสุขโตหลายคนที่ว่าส่วนใหญ่คงไม่เคยมานอนค้างแรงในวัดป่าแบบนี้แม้แต่จะนอนค้างที่วัดก็คงไม่เคยนะมานอนค้างแรงในป่าเนี่ยอย่างวัดป่าเนี่ยถ้าให้ดีนี่ต้องนอนคนเดียวนะเราจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศความสงบมันไม่ง่ายนะที่เราจะได้มีโอกาสมาค้างแรงในวัดป่าหลายคนพอมาค้างแรงในป่าโดยเพราะค่ำคืนแบบนี้ก็คงจะกลัวสารพัดนะกลัวสัตว์ร้ายบ้างกลัวงูเงี้ยวเขี้ยวขอบ้างนะหรือว่ากลัวสิ่งที่มองไม่เห็นจริงๆแล้วที่ป่าสุขโตนี่ไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะมันมีแต่สิ่งที่เป็นมิตรกับเราถ้าจะมีอะไรที่น่ากลัวก็ไม่ใช่อะไรเลยนะแต่คือใจของเราใจของเราต่างหากที่น่ากลัวที่สุดเพราะว่ามันสามารถที่จะปรุงแต่งคิดจินตนาการได้ต่างๆนานาโดยเฉพาะเวลาเราอยู่คนเดียวหรือบางคนกลางค่ำกลางคืนจะเข้าห้องน้ำที่จริงมันไม่มีอะไรที่อันตรายแต่ที่เป็นปัญหาก็คือใจของเรานั่นแหละเพราะใจของเราก็จะคอยปรุงแต่งไปต่างๆนานาได้ยินเสียงกุกกักกุกกักรอบกุฏิหรือข้างนอกหรือบางทีอาจจะเหมือนกับเสียงคนเดินเหยียบใบไม้กิ่งไม้ก็คิดไปแล้วนะว่าจะมีคนที่จะมุ่งร้ายกับเราหรือเปล่ามีพวกที่อยากจะมาแกล้งเราไหมกลางค่ำกลางคืนหรือจะคิดมากไปกว่านั้นว่าคงไม่ใช่คนแล้วมั้งแล้วถ้าเป็นอย่างอื่นแล้วนะที่เรานี่ก็ตกใจกลัวความกลัวมาจากไหนความกลัวมาจากใจที่ปรุงแต่งที่มันปรุงแต่งให้มันเลวร้ายไปกว่าความเป็นจริงไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะนอกจากใจของเราโดยเฉพาะเวลาที่มีความกลัวครอบงำจิตใจนี่มันปรุงแต่งได้สารพัดสิ่งที่ไม่มีอันตรายก็คิดว่ามีอันตรายแล้วในป่าเนี่ยมันก็แปลกอย่างนึงนะก็คือว่าเสียงมันดังชัดเจนเวลาได้ยินเสียงเหมือนกับสัตว์นี่มันเดินรอบกุฏินะก็คิดไปแล้วว่าเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์ร้ายหรือว่าคิดไปแล้วว่ามันเป็นอันตรายที่จริงอาจจะเป็นหนูก็ได้เป็นหนูที่มันเดินรอบๆแต่ว่าเสียงมันดังความสงบในป่าขยายเสียงให้ดังขึ้นซึ่งมันมีความกลัวด้วยแล้วขยายดังขึ้นไปยิ่งกว่าเดิมเคยมีนะเมื่อสัก30ปีก่อนมีหลวงพ่อท่านหนึ่งท่านเล่าว่าท่านมานอนอยู่ที่กุฏิซึ่งปัจจุบันเป็นเขตอุบาสิกาสมัยนั้นยังไม่มีการแบ่งเป็นเขตอุบาสิกาเขตพระแล้วตอนนั้นมันก็ยังมีเก้งมีกวางอยู่ในป่าแล้วเราก็ไม่รู้มีสัตว์อะไรที่ใหญ่หรือดุร้ายมากกว่านั้นเช่นหมีหรือว่าหมูป่าคือหนึ่งท่านได้ยินเสียงคล้ายกับสัตว์เนี่ยก็ดูท่าตัวใหญ่ซะด้วยมาที่กุฏิท่านที่แรกก็ได้ยินเสียงที่บันไดก่อน แล้วมันก็มาเดินอยู่แถวระเบียงหน้ากุฏิท่านตกใจมากนึกว่าหมีนะเพราะว่าเสียงมันชัดท่านก็รีบล็อกนะประตูแล้วก็เตรียมหาสิ่งที่พอจะเป็นอาวุธนะให้กับตัวเองได้ก็ไม่รู้แล้วนะหมีตัวใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่ถ้ามันเข้ามานี่ก็ต้องสู้กันหน่อยท่านก็เรียกว่าคืนนั้นทั้งคืนนี่แทบจะนอนไม่หลับเลยรุ่งเช้านะก็ได้เวลาบินธรรมดาแล้วก็เปิดค่อยๆแง้มประตูออกมาก็ไม่มีอะไรแล้วท่านก็ค่อยๆเดินลงบันไดก็ไปเห็นกล่องสบู่นะกล่องสบู่ท่านวางไว้ที่ระเบียงแต่ว่าตอนนี้มันไปอยู่ที่พื้นดินใกล้ๆราวป่าไปดูชัดๆก็พบว่ามันมีรอยหนูแกะและหนูแทะก็เลยถึงรู้ว่าไอสัตว์ใหญ่ที่ท่านเชื่อเป็นหมีที่จริงไม่ใช่หมีมันเป็นหนูนะหนูมันขึ้นมาแล้วก็มันก็เอากล่องสบู่ไปแล้วก็ไปแทะสบู่นั่นคืออาหารของมันโดยเฉพาะในหน้าแรงนะท่านก็อดขำตัวไม่ได้ว่าหนูนะแต่ว่าคิดว่าเป็นหมีมันต่างกันเยอะมากอันนี้เพราะอะไรเพราะความกลัวใจก็ปรุงแต่งมาสารพัดใจเรานี่มันปรุงแต่งได้มากมายสามารถทำให้คนเราเป็นบ้าได้ทำไมบางคนเนี่ยเป็นบ้าที่แบบถึงกับเปลื้องผ้าหรือว่าวิ่งให้รถชนโดดลงจากสะพานก็ว่าก็ได้ยินเสียงแววได้ยินเสียงแววว่ามีคนมาทำร้ายบางคนบอกได้ยินเสียงแววหรือว่าเห็นภาพหลอนว่ามีคนถือปืนมาอยู่หน้าประตูเขาโทรศัพท์เป็นเพื่อนบอกให้ช่วยมาหน่อยเพื่อนบอกว่าไม่มีอะไรแล้วก็มันอยู่ไกลไปไม่ถึงหรอกเขาก็พูดด้วยความตื่นกลัวมากมันมีคนมาทำร้ายผมมันรออยู่ที่หน้าประตูเพื่อนบอกไม่มีอะไรคิดไปเองแต่ก็ไม่เชื่อนะปรากฏว่า3 ทุ่มคนนั้นก็ยิงตัวตายเพราะว่ากลัวคนจะมาทำร้ายทนไม่ไหวกลัวคนจะมาทำร้ายแล้วทำไมทำร้ายตัวเองพ่อและเข้าใจที่จริงไม่มีอะไรแต่ว่าใจเนี่ยที่มันจินตนาการได้ยินเสียงร้อนได้เห็นภาพร้อนก็สามารถทำให้ทำร้ายตัวเองได้ไม่มีใครนะจะทำร้ายเราหรือทำให้เราเป็นทุกข์ได้รุนแรงมากกว่าใจของเรานะโดยเฉพาะใจที่มันปรุงแต่งสารพัดศัตรูที่ไหนก็ไม่น่ากลัวเท่ากับใจคนเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเก่งแค่ไหนแต่ถ้าหากแพ้ใจตัวเองแล้วนะมันก็ไม่มีทางที่จะเจริญได้เพิ่งได้อ่านบทสัมภาษณ์ของน้องเมย์รู้จักไหมน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะเพิ่งได้แชมป์แบดมินตันแชมป์โลกเมื่อเดือนที่แล้วมั้งแต่ก็ให้สัมภาษณ์ก่อนที่เขาจะได้แชมป์แล้วก็เพราะสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดคือกลัวแพ้ใจตัวเองเขาบอกว่าเวลาเขาเล่นแบดมินตันเนี่ยถ้าเขาเล่นเต็มที่เนี่ยแล้วแพ้เนี่ยยังไม่รู้สึกแย่เท่ากับการที่แพ้เพราะว่ากลัวนะกลัวอะไรกลัวแพ้นะพอกลัวแพ้มันก็จะบีบใจจนสู้ไม่ไหวจนเล่นไม่ออกนะอันนั้นแหละแย่เพราะว่าอะไรมันแสดงว่าเขาไม่ได้แพ้คนอื่นแต่เขาแพ้ใจตัวเองใจที่มันกลัวแพ้พอใจที่พอมีความกลัวแพ้เมื่อไหร่เนี่ยก็บอกจะเล่นไม่ค่อยออกเลยไม่ว่าจะซ้อมมาดีแค่ไหนพอแต่ทันทีที่กลัวแพ้ขึ้นมามันจะบีบตัวเองแล้วแม่ก็จะบอกเนี่ยเวลาเขาเล่นแบบนั้นถ้าเขาเล่นแพ้คนอื่นนี่ยังไม่เท่าไหร่โดยเพราะถ้าเกิดเล่นเต็มที่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าแพ้เพราะว่า เล่นไม่ออกเพราะความกลัวนะไม่ใช่กลัวไม่ใช่กลัวคู่ต่อสู้นะกลัวแพ้อันนั้นแหละที่มันทำให้เขารู้สึกแย่เพราะว่าแสดงว่าแพ้ตัวเองแล้วพวกเราเวลาเรียนหนังสือเนี่ยเวลาเข้าห้องสอบเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากลัวเมื่อไหร่นะกลัวว่าจะสอบไม่ได้นะกลัวว่าจะแพ้คนอื่นเขามันจะเกรงขึ้นมาเลยและไอ้สิ่งที่เราได้เตรียมมานี่เอามาใช้ไม่ได้เพราะว่ามันเครียดนะเกิดความเกรงบางทีข้อสอบเล่นหน้าก็ตอบผิดหรือว่าตอบไม่ถูกคิดไม่ออกนะนี่เรียกว่าไม่ได้แพ้ข้อสอบแต่ว่าแพ้ใจตัวเองนักฟุตบอลระดับโลกนี่นะที่เขาเวลาเขาได้เตะลูกโทษเนี่ยแล้วก็เตะผิดเตะพลาดเตะออกนอกกรอบประตูเนี่ยนะไม่ใช่เพราะไม่มีฝีมือนะแต่ว่าเพราะแพ้ใจตัวเองกลัวว่าจะเตะไม่เข้าพอมีความกลัวแบบนี้ขึ้นมานี่มันก็เตะไม่เข้าจริงๆให้ความกลัวมาจากไหนก็เกิดจากใจที่มันปรุงแต่งนะพอคิดถึงเรื่องแพ้ชนะขึ้นมาก็คิดละกลัวแล้วว่าเกิดแพ้พอที่ว่าเกิดแพ้ขึ้นมาไอ้แบบนี้แหละมันก็ทำให้โลนทำให้เกินถ้ามีฝีมือเท่าไหร่มีฝีมือแค่ไหนนะถ้ามีความกลัวแบบนี้แล้วมันก็เล่นไม่ออกเตะไม่ถูกฉะนั้นนักกีฬาเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องพยายามทำให้ได้คือการมีสมาธินะการฝึกสมาธิดิ้นเนี่ยเพราะเวลาช่วงที่มันเข้าได้เข้าเข็มเนี่ยเช่นเตะลูกโทษในนัดสำคัญนัดชี้ชะตาหรือนัดชิงชนะเลิศนี่สมาธิสำคัญมากต้องวางทุกอย่างลงจิตนี่ไม่มีอะไรอย่างอื่นนะนอกจากลูกฟุตบอลที่ต้องเตะให้มันเตะเมื่อที่ซ้อมนะอันนี้น้องเมย์ก็พูดเหมือนกันนะบอกว่าเวลาเขาลงแข่งเนี่ยเขาคิดแต่เพียงว่าทำให้เหมือนซ้อมถ้าซ้อมดีซ้อมเต็มที่แล้วเนี่ยเวลาลงแข่งจริงๆก็เล่นเหมือนซ้อมไม่ต้องคิดอะไรมากแต่พอคิดเมื่อไหร่นะว่ากลัวแพ้นี่ฝืดเลยเล่นไม่ออกเลยมันบีบตัวเองให้พวกเราที่เรียนหนังสือเนี่ยนะเราจะคิดว่าสมาธิไม่สำคัญไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องของพระมันเป็นเรื่องของแม่ชีที่จริงไม่ใช่เพราะว่ามันสำคัญมากในการที่จะชนะใจตัวเองเก่งแค่ไหนแต่ถ้าแพ้ใจตัวเองแล้วก็ไม่มีทางที่จะเจริญก้าวหน้าได้ไม่ว่าในเรื่องการเรียนการสอบหรือว่าการดำเนินชีวิตและเราจะชนะใจตัวเองได้ไงก็ต้องอาศัยการฝึกสมาธิการเจริญสติการฝึกสมาธิมันทำให้จิตใจเราแน่วแน่มันทำให้เรายิ่งถ้าเรามีสติที่รวดเร็วฉับไวเนี่ยมันจะไม่ปล่อยให้ความกลัวนี่เข้ามาครอบงำใจเราได้ความกลัวก็ดีความโกรธก็ดีนะให้พวกเราที่มันคล่องกำลังใจและเข้าใจเราไม่มีสติมีสตินะเขาว่าไงนะเขาว่ามีความรู้ทันรู้ทันเวลามีอารมณ์คล่องกำลังใจหรือระใจฟุ้งซ่านอย่างตอนคำว่าสวดมนต์หรือใครที่ฟังคำบรรยายเนี่ยบางทีใจเราก็ลอยไปโน่นลอยไปนี่ลอยไปได้ไกลเมื่อใดก็ตามที่เราใจลอยนี่แสดงว่าเราลืมตัวไปแล้วเราเผลอไปแล้วเราไม่มีสติแล้วสตินี่ถ้ามีถ้าฝึกนะมันทำให้เรารู้ทันเอาใจร้อยแล้วนะสตินี่แหละจะพาจิตกลับมาไหนกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวใจเรานี่มันไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่นะมันลอยไปโน่นลอยไปอดีตทั้งอนาคตบ้างไปที่บ้านแล้วบางทีมันก็ไหลไปที่เสียงเสียงรถข้างล่างหรือเสียงเด็กข้างล่างลอยไปไหลไปเสร็จแล้วก็จมนะจมอยู่กับอารมณ์จมอยู่กับความกลัวจมอยู่กับความโกรธนะจมอยู่กับความเครียดนะทีแรกลอยไปไหลไปดี พอดีจะจมแล้วจิตมันก็ไม่กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวบรรยายยังไงก็ไม่ได้ยินนะหลายคนมักจะบอกว่าเนี่ยมีปัญหาการเรียนเพราะว่าใจไม่มีสมาธินะใจมันลอยหรือว่าใจฟุ้งซ่านอันนี้แหละที่ยิ่งจำเป็นต้องมาฝึกการเจริญสติมาทำให้ซึ่งจะช่วยเรามีสมาธิกับการเรียนกับการอ่านหนังสือนะเวลาเข้าห้องสอบมันเกิดลนขึ้นมานะว่าวิชานี้เราจะผ่านไหมหรือว่าเราจะได้ A ได้ C ไหมได้มาทุกวิชาแล้ววิชานี้ต้องได้นะพอคิดว่าต้องได้ทีนี้มันก็กลัวเลยว่าแล้วเกิดไม่ได้ขึ้นมาเกิดไม่ได้ขึ้นมาก็แย่เลยก็เลยทำให้เกรงอันนี้ก็ไม่มีสติแล้วถ้ามีสติปุ๊บเนี่ยมันรู้แล้วก็วางนะวางมันรู้ทันความคิดที่เกิดขึ้นมันรู้ทันความกลัวความเกรงที่เกิดขึ้นแล้วก็กลับมามาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับหนังสือที่อ่านอยู่กับข้อสอบที่กำลังทำมันจะมีความโปร่งโล่งความเบาสบายถึงตอนนั้นแหละสิ่งที่เราได้ตัดเตรียมมามันจะพรั่งพรูออกมามันจะออกมาเหมือนกับว่ากุญแจนะถูกเปิดให้ประตูออกเปิดประตูนะความรู้ที่เราตัดเตรียมมาที่ท่องมาหรือที่ได้ฝึกฝนมาก็พรั่งพรูออกมาข้อสอบยากแค่ไหนเราก็ทำได้นะเพราะว่าใจเรามีสมาธิสมาธิกับปัญญาเป็นของคู่กันมันมีสมาธิก็ทำให้เกิดปัญญานะสติสำคัญก็ตรงที่ว่ามันทำให้มีสมาธิง่ายๆและสติก็ทำให้เราสามารถที่จะเอาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมามาใช้การได้ความรู้บางทีมันเหมือนกับของที่อยู่ในลิ้นชักนะความรู้อยู่ในลิ้นชักเนี่ยถึงเวลาต้องเอามาใช้งานแต่ว่าเปิดลิ้นชักไม่ได้เปิดลิ้นชักไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันตกใจมันเกรงนะนะเวลาเรากลัวเวลาเราเกรงเนี่ยมันมีอาการก็มืดแปดด้านคนบางคนตกใจหรือคนบางคนเศร้าเสียใจเนี่ยไอ้พวกนี้จะมีอาการคล้ายกันคือมืดแปดด้านนึกอะไรไม่ออกนึกอะไรไม่ออกแต่นอกที่ท่องไว้แล้วโอ้ท่องไว้คล่องเลยนะแล้วทำบทสวดมนต์เนี่ยบางทีเราสวดมนต์จะเป็น5ปี10ปีคล่องเลยนะแต่เกิดตกใจหรือเกิดเครียดขึ้นมานี่นึกไม่ออกเลยก็มีอันนี้แปลว่าลิ้นชักนี่มันถูกมันเปิดไม่ออกแล้วเพราะมันถูกล็อกเอาไว้แต่ถ้ามีสตินี่มันเหมือนกับกุญแจมันก็จะเปิดขายกุญแจเปิดเอาลิ้นชักออกมาไอ้สิ่งที่เราเก็บไว้นะในความทรงจำมันก็ออกมาแบบพรั่งพรูเลยสติถึงเป็นสิ่งสำคัญมากนะแม้กระทั่งสำหรับพวกเราซึ่งเป็นนักเรียนนักกีฬานี่เขาก็หลายคนเขาก็จะต้องทำสมาธิก่อนที่จะลงสนามลงขึ้นเวทีนะเพื่อใจนิ่งทำให้ใจเนี่ยสงบนะปลอดพ้นจากความกลัวความวิตกใดๆทั้งสิ้นเพื่อให้จิตมีสมาธิเพราะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าใจที่มีสติใจที่มีสมาธิเนี่ยนะมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถจะชนะใจตัวเองได้นะไม่แพ้ใจตัวเองได้ง่ายและสาเหตุที่คนเรานะแพ้ใจตัวเองเนี่ยก็เพราะความลืมตัวนะลืมตัวนี่ปล่อยให้อารมณ์ต่างครอบงำลืมอะไรก็ไม่น่ากลัวเท่ากับลืมตัวนะเพราะว่าถ้าลืมตัวแล้วเนี่ยมันก็ทำอะไรก็ได้นะเขาเคยมีเรื่องเล่านะของลามะท่านหนึ่งนะซึ่งมีชื่อเสียงมากในประเทศปูฐานนะชื่อว่าลามะหรือว่าลามะดุกปะกินเลยนะแล้วลามะคนนี้เนี่ยนะจริงๆเคยเป็นนักบวชแต่ตอนหลังก็สละความเป็นนักบวชนะมาเป็นแค่เป็นโยคีเป็นฤาษีแล้วก็ มีพฤติกรรมแปลกๆนะแล้วชอบยาชอบเล่นกับคนคราวหนึ่งจารึกมาที่เมืองเห็นมีถ้ำอยู่ก็จะขอพักที่ถ้ำนั่นแหละคนก็บอกว่าอย่าพักที่ถ้ำนี้นะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเขตของโจรกลุ่มหนึ่งนะมันมีโจรอยู่คนหนึ่งนะที่คอยชอบปล้นเอาทรัพย์สินของผู้เดินทางผู้จาริกนะและใครที่มาพักในถ้ำนี้ก็เป็นอันโดนปล้นโดนขโมยทุกรายท่านทุกป่านี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรจะพักตรงนี้แหละในใจนี่ก็คิดว่าจะหาทางแกล้งโจรคนนี้จะแกล้งยังไงจะแกล้งให้มันกินขี้ของท่านจะแกล้งมันกินขี้ของท่านวางแผนเลยทำยังไงอ่ะท่านก็เอาถุงเงินของท่านออกมาแทนแล้วก็เอาเงินออกไปแล้วก็ท่านก็ขี้ออกไปนะถ่ายจะล่างไปในถุงเงินนั้นนะแล้วก็มัดเอาไว้เสร็จแล้วพอกลางคืนท่านก็นอนก็เอาถุงเงินนี้วางไว้ข้างๆก็จุดไฟพอได้เห็นนะเนี่ยจะพอได้เห็นลางๆว่าในถ้ำนั้นมีความสว่างอยู่พอตกตื่นนี่โจรก็มาตามที่ชาวบ้านเขาเตือนไว้โจรมันเห็นถุงเงินนะมันก็คว้าเสร็จก็เปิดแล้วมันก็มือแย่ไปพอเมื่อนำมือแย่ไปมันก็รู้ว่าข้างในไม่ใช่เงินแล้วแต่เป็นขี้นะมันทำไงตกใจรีบดึงมือมาแล้วเนื่องจากดึงมือมาเร็วมากมือก็ไปกระแทกกับหินที่อยู่ข้างๆพอกระแทกหินที่อยู่ข้างๆก็เจ็บปวดมือปวดนิ้วแล้วทำไงก็รีบเอานิ้วเนี่ยยัดใส่ปากเพื่อจะได้ให้มันหายปวดก็เลยได้กินขี้สมใจเลยกินขี้ของท่านทุกปะดังตามที่ท่านวางแผนเอาไว้ทำไมรู้ทั้งที่รู้ว่าเป็นขี้แล้วแต่ทำไมถึงเอามือเนี่ยยัดใส่ปากนะเพราะว่าลืมตัวเนี่ยมันปวดเนี่ยพอตอนที่มือกระแทกตอนที่นิ้วกระแทกไปหินเนี่ยปวดก็ลืมตัวก็โดยสัญชาตญาณก็เอามือเนี่ยนะยัดใส่ปากเพื่อที่จะดูดหรือว่าเพื่อที่จะทำให้มันหายปวดถ้าคนเรานี่ถ้าลืมตัวนี่ก็สามารถกินขี้คนอื่นได้นะวิชาตรงนี้สอนเอาไว้แต่ที่กินขี้ตัวเองกินขี้คนอื่นจะไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าลืมตัวอย่างอื่นแล้วมันอาจทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้เช่นคนที่ลืมตัวแล้วก็โกรธนะอาจจะลืมตัวเพราะว่าเมาหรือว่าเมายาบางทีก็ทำร้ายคนที่ตัวเองรักพวกที่เมายาก็บางทีก็ทำร้ายแม่ทำร้ายพ่อหรือว่าถึงกับฆ่าก็มีนะหรือบางทีก็ทำร้ายคู่รักของตัวเองเพราะความกลัวเพราะความหึงหวงอันนี้มันตัวทั้งนั้นอันนี้เรียกว่าลืมตัวทั้งนั้นนะปล่อยให้ความโกรธปล่อยให้ความกลัวปล่อยให้ความโลภเข้ามาครองนำใจมันไม่ใช่แค่ความกลัวเท่านั้นมันมีอารมณ์พวกนี้ที่มันพร้อมจะเล่นงานเราอยู่เสมอนะถ้าเราไม่ฝึกใจของเราไว้นะให้มีสติซึ่งจะเป็นเสมือนยามนะเป็นยามที่จะเฝ้ารักษาใจของเราไม่ให้อารมณ์ต่างๆเข้ามาครอบงำนะเพราะถ้ามันครอบงำใจเมื่อไหร่เราก็จะลืมตัวแล้วเราก็จะทำอะไรก็ได้ไปตามหน้าของมันพออารมณ์มันหายไปแล้วค่อยมานึกเสียใจว่าไม่น่าทำเลยนะบางคนโกรธจัดด่าแฟนบางคนโกรธจัดว่าแม่พอหายโกรธค่อยมาเสียใจว่าฉันไม่น่าเลยหลายคนมักจะพูดแบบนี้ไม่น่าเลยแต่ทำไปแล้วนี่นะบางทีมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้งั้นถ้าเราไม่ต้องการให้ถูกคล้องกันด้วยอารมณ์ก็ต้องเจริญสติเสมอการเจริญสติก็คือการกลับมาดูใจของตัวนะที่จริงมันมีอีกส่วนนึงก็คือการรู้กายนะทำอะไรก็รู้นั่งอยู่ก็รู้นะเดินก็รู้นี่เขาเรียกว่ารู้กาย เวลากายเคลื่อนไหวก็รู้กายเคลื่อนไหวเวลาใจคิดนึกไปก็รู้เห็นใจคิดนึกนะถ้าเราเจริญสติดีเราจะรู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกนะทำอะไรไปไม่ว่าเป็นการเคลื่อนขยับกายนะก็รู้เผลอคิดไปนะก็รู้ว่าใจกำลังคิดใจกำลังฟุ้งนะอันนี้เรียกว่าเป็นคนที่มีสตินะซึ่งเกิดจากการที่นะมันมองตนอยู่บ่อยๆนะแต่คนเราเนี่ยมักจะไม่ค่อยชอบมองตนเท่าไหร่มักจะไปมองคนอื่นอยู่เสมอนะไอ้การมองคนอื่นเสมอนั่นแหละก็คือการที่ปล่อยให้ใจของเราเนี่ยมันเหมือนกับนักมวยที่ทิ้งกาดนะนักมวยเนี่ยถ้าทิ้งกาดเมื่อไหร่คือมือเนี่ยแทนที่จะปกป้องกับวางหรือปล่อยนะมันก็เป็นจุดอ่อนให้อีกฝ่ายนึงนี่เข้ามาปล่อยที่หน้าอกบ้างปล่อยที่หน้าบ้างปล่อยที่ลำตัวได้จิตที่ไม่มีสติจิตที่เพ่งมองส่งจิตออกนอกเนี่ยไม่ค่อยหันกลับมาดูใจนั่นก็คือเหมือนกับนักมวยที่ไม่มีกาเปิดกาเต็มที่เลยและถ้าเกิดว่าเรามันถ้าเราไปส่งจิตออกนอกเมื่อไหร่นะมันก็จะเผลอได้ง่ายเขาทำอะไรไม่ดีเราก็ไม่พอใจเขาพูดอะไรไม่ดีเราก็โกรธเราคิดแต่จะว่าเขานะจะทำร้ายเขาโดยที่เราไม่ได้ดูใจต้องระวังมากในเวลาเราเผลอส่งจิตออกนอกบางทีเราก็ทำอะไรที่ไม่เข้าท่าก็เพราะว่าการที่เราส่งจิตออกนอกไม่ยอมกลับมาดูใจเคยได้ยินเรื่องพระสี่รูปนะที่เขาตั้งใจจะนั่งสมาธิแบบอุกฤษนะที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อร้อยปีก่อนเนี่ยก็มีพระสี่รูปเนี่ยนะท่านตั้งใจว่าคือจะนั่งสมาธิแบบไม่คุยกันเลยนะ7 วัน 7 คืนการนั่งสมาธิคนญี่ปุ่นนี่เขาจะนั่งนะเรียงเป็นแถวไม่ได้ต่างคนต่างนั่งในกุฏิของตัวนะแต่ว่านั่งในศาลาหันหน้าเข้าข้างฝานะอันนี้ตั้งใจว่าจะเจริญสมาธิแบบปกติคือไม่พูดไม่คุยกันเลยเช้าวันแรกก็ผ่านไปด้วยดีแต่พอตกค่ำเนี่ยได้ยินเสียงกุกกักกุกกักนะที่ศาลาที่อุโบสถนะโบสถ์เนี่ยเขามีวัตถุโบราณเยอะนะมีทั้งทองมีทั้งเครื่องเงินนะพอได้ยินเสียงกุกกักกุกกักขึ้นพระรูปนึงก็พระรูปแรกก็พูดขึ้นมาว่าให้ท่านปิดประตูศาลาแน่นหรือเปล่าท่านที่สองก็เลยพูดขึ้นมาว่าท่านลืมไปแล้วหรือไม่ท่านลืมไปแล้วไม่ใช่หรือว่าเขาห้ามพูดรูปที่สามบอกว่าจะพูดท่านพูดทำไมนะสักพักรูปที่สี่ก็บอกว่าพวกท่านแย่หมดเลยพูดทุกคนเลยยกเว้นผมคนเดียวไม่พูดตกลงใครแย่ที่สุดนะทำไมเผลอ ตกลงกันแล้วนะว่าจะไม่พูดแต่แล้วทำไมพูดขึ้นมาไม่ได้พูดกับปากก็ไปว่าคนอื่นด้วยรูปที่สองไปว่ารูปที่หนึ่งว่าท่านลืมไปแล้วหรือว่าเขาห้ามพูดตกลงว่าจะห้ามพูดลูกที่3ก็เผลอพูดก็ไปว่าลูกที่1และ2ว่าแล้วทั้ง2พูดทำไมไอ้ที่แย่คือลูกที่4นะเพราะว่าทั้ง3รู้เลยว่าท่านพูดกันหมดเลยแถมคุยโม้เสร็จก็มีผมคนเดียวไม่ได้พูดอันนี้ทำไมเผลอทำไมลืมตัวก็เพราะว่าจิตเนี่ยมันไปเพ่งออกนอกคิดแต่จะไปว่าเขานะหรือว่าคิดอยากจะโชว์ออฟคิดอยากจะคุยโม้อันนี้ถือว่าเป็นอาการการส่งจิตออกนอกทั้งนั้นนะลืมมาดูใจนี่ว่าโอ้นี่เรากำลังเผลอไปแล้วนะไอ้ความอยากจะวิจารณ์คนอื่นอยากจะตำหนิคนอื่นก็ดีนะหรือว่าความอยากจะคุยโม้ก็ดีเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้คนเราลืมตัวได้นะแต่ถ้าเกิดเมื่อใดก็ตามที่เราจิตมันจะพุ่งออกนอกนะเราหันกลับมาดูใจสักหน่อยก็จะเห็นว่าโอ้มันมีความอยากจะคุยโม้แล้วนะมันมีความไม่พอใจคนอื่นแล้วนะ เราจะเห็นตรงนี้ในความคิดที่อยากจะพูดนะเพื่อว่าเขาความคิดที่อยากจะคุยโม้มันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้หรือไม่สามารถจะทำให้เราทำตามที่มันสั่งได้เพราะเรามีสติเรารู้ตัวเนี่ยและเรารู้ว่าตกลงแล้วจะไม่พูดให้เราลองกลับมาดูนะว่าในประสบการณ์ของเราเนี่ยเราเผลอลืมตัวกี่ครั้งเราลืมตัวบ่อยไหมและที่เราลืมตัวเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมุ่งไปที่คนอื่นมุ่งไปที่ข้างนอกที่เรียกจิตส่งออกนอกหรือเปล่านะนั่นอย่าเผลอส่งจิตออกนอกอย่างเดียวกลับมาดูใจนะและถ้าเรากลับมาดูใจบ่อยๆเนี่ยมันจะไม่เปิดช่องให้ความโกรธความกลัวหรือว่าความทุกข์นี้เข้ามาครอบงำกำกับจิตใจได้และถ้ามันครอบงำกำกับจิตใจเราไม่ได้เนี่ยก็เท่ากับว่าเราชนะใจตัวเองนะเราจะทำอะไรเราจะเล่นกีฬาเราจะเล่นดนตรีเราจะเรียนหนังสือหรือว่าเข้าทำข้อสอบนะเราก็จะมั่นใจนะว่าเราจะไม่แพ้ใจตัวเองนะก็อย่างที่บอกในปัญหาจริงๆไม่ได้อยู่ที่คนอื่นศัตรูแล้วก็ไม่น่ากลัวเท่ากับศัตรูที่อยู่ในใจเรานะคืออารมณ์ต่างๆนั่นเองนะและถ้าเราปล่อยให้ศัตรูนั้นครอบงำใจเราก็จะแพ้ใจตัวเองนั้นต้องหันกลับมานะกลับมาฝึกฝนหาวิธีที่จะชนะใจตัวเองให้ได้และการเจริญสติการสมาการทำสมาธินี่แหละนะจะช่วยให้เรานะไม่แพ้ใจตัวเองได้แล้วก็ความนิยมกันตรงนี้นะกราบครับ